ธรรมดาแผ่นดินย่อมทนต่อสิ่งของที่เขาทิ้งลงสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทุกอย่างไม่กระทำความแค้นใจมีแต่ความเอ็นดูฉันใดแม้ท่านเป็นผู้อดทนต่อความนับถือและความดูหมิ่นของคนทั้งปวงได้ถึงความเป็นขันติบารมีแล้วจักบรรลุโพธิญาณได้ดังนี้ก็ต้องอดทนนะสำนวนเขาบอกว่าโอ้โหบารมีทั้ง5ข้อได้มาดีแล้วแต่ถ้าขาดขันติถ้าอย่างก็จบเลยเหมือนกันนะรอไม่ได้ขันติก็คือรอได้ทนได้ว่างั้นเถอะไม่เปลี่ยนแปลงปณิธานเพียรแล้วก็ความเพียรอันนั้นก็เด็ดเดี่ยวเป็นไปตามนั้นอย่างไม่แตกไปหาเรื่องอื่นว่างั้นเถอะคือคนส่วนใหญ่นั้นเวลาทำกุศลเวลาเพียรทำอะไรมากๆนะคนมาชมปั๊บเหลิงเลยเลิกทำบ้างใช่มั้ยลาภสักการะนี้ก็เป็นของทารุณเผ็ดร้อนทำให้ไม่สามารถเจริญกุศลต่อไปได้เสร็จแล้วต่อไปอีกหนึ่งความนินทาคนอื่นว่าร้ายพอถูกว่าร้ายถูกนินทาเป็นต้นก็เลิกทำกุศลก็มีเพราะฉะนั้นขันติบารมีจะต้องมาเกื้อกูลเข้าทนได้ทั้งในที่ดีและไม่ดีเพื่อที่จะเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นต่อไปจริงๆของเราก็ไม่ได้ถึงสมาทานกับแบบแผ่นดินก็ได้เราเอาภูเขาลูกเล็กๆมาก็ได้นะโอ้แผ่นดินใหญ่ไปนะเอาภูเขาลูกย่อมๆหรือถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็บอกว่าเสาเขื่อนเสาเขื่อนก็คือเสาอินทคีรีนะยาว16ศอกตันด้วยนะเป็นหินทึบฝังลงไปในดิน8ศอกเหมือนกันโผล่ขึ้นมา8ศอกว่าไม่กระเทือนด้วยลมที่พัดมาจากทิศทั้ง4นะถึงไม่สมาทานเท่ากับแผ่นดินก็เอาอินทคีรีก็ยังดีลองๆเข้ามาขนาดขันติบารมีแล้วก็ยังไม่พอนะยังไม่พอธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าลำดับนั้นเมื่อเขาใคร่ครวญยิ่งขึ้นไปด้วยคิดว่าธรรมะที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเพียงเท่านี้เลยเขาได้เห็นสัจจะบารมีข้อที่7ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตนับจำเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญสัจจะบารมีให้เต็มเปี่ยมอย่าได้กระทำการพูดเท็จทั้งรู้ตัวอยู่ด้วยมุ่งทรัพย์เป็นต้นอย่าได้โกหกเพราะเหตุแห่งทรัพย์เป็นต้นเลยแม้เมื่ออาสนีบาตจะตกลงบนกระหม่อมของท่านอย่าได้โกหกเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเลยแม้ฟ้าจะผ่าก็ช่างจะไม่ยอมมุสาวาทเด็ดขาดเหมือนอย่างว่าธรรมดาดาวประกายพรึกในทุกฤดูหาเว้นทางโคจรของตนไม่จะไม่โคจรไปในทางอื่นโคจรไปเฉพาะทางของตนเท่านั้นฉันใดแม้ท่านไม่ละสัจจะไม่กระทำการพูดเท็จเด็ดขาดจักเป็นพระพุทธเจ้าได้ดังนี้เขาได้อธิษฐานสัจจะบารมีข้อที่จะกระทำให้มั่นคงก็บอกว่าคำพูดของท่านเนี่ยนะท่านฝึกก่อนใช่ไหมพระพุทธเจ้านี่มีคำพูดอย่างใดเป็นอย่างนั้นพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะท่านฝึกใช้คำพูดที่จริงแท้มาสี่อสงไขยอ่ะกว่าจะมาพูดพุทธพจน์ที่สัจจะจริงแท้ได้ฝึกพูดจริงๆเนี่ยฝึกพูดความจริงมาเนี่ยนะมาสี่อสงไขยกว่าแล้วจึงมาพูดเป็นพระไตรปิฎกให้เราฟังได้ทั้งคำสอนในพระไตรปิฎกจึงเป็นของที่จริงที่แท้ถ้าเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอื่นแน่นอนก็ได้ยินนะว่าคำพูดของพุทธเจ้าแน่นอนขนาดไหนธรรมดาถ้าเช้าขึ้นมาดวงอาทิตย์ต้องขึ้นแน่นอนฉันใดว่างั้นคนถ้าโยนของขึ้นบนน่ะนะยังไงต้องตกลงมาแน่นอนหรืออีกอย่างหนึ่งก็ผู้หญิงที่มีครรภ์แก่กล้าได้เวลาต้องคลอดแน่นอนฉันใดว่างั้นวาจาพุทธเจ้าฉันนั้นหรือสัตว์เกิดมาเนี่ยมีใครไม่ตายบ้างความตายแน่นอนของสัตว์ชั้นใดพระพุทธพจน์หรือวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เที่ยงแท้แน่นอนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกใช้คำมาสี่อสงไขยแสนกลับมาแล้วว่าถ้าพูดคำใดต้องเป็นคำนั้นสมาทานพูดตามนั้นทำตามนั้นหมดไม่เห็นแก่อย่างอื่นทั้งนั้นอ่ะพูดแต่ความจริงอย่างเดียว ไม่ทราบว่าสัจจะนี่จะกว้างไปถึงขั้นไหนครับเพราะว่าไม่เกี่ยวกับคำพูดก็มี ตรงนี้เนี่ยนะคือสัจจะจริงๆมีหลายอย่างหนึ่งวาจาสัตว์วิรติสัจจะสัจจะมีหลายอย่างนะแต่ว่าสัจจะตรงนี้เน้นวจีสัจจะเน้นการไม่พูดเท็จเน้นการพูดความจริงกล้าพูดความจริงในสิ่งนั้นๆออกไปสมมุติว่าพูดว่าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะท่านจะทำอย่างนั้นเลยยกตัวอย่างในชาติหลายๆชาติเนี่ยนะพูดความจริงว่าถ้าเราไปทำกิจอันนี้เสร็จนะเราจะมาให้ท่านข้าก็ออกไปทำกิจนั้นๆเสร็จก็กลับมาให้ข้าได้ก็คือท่านพูดจริงลักษณะนั้นนะคือในการใช้คำนั่นเองว่าคำพูดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำใดเป็นคำนั้นคำใดเป็นคำนั้นเลย ก็บางครั้งเราก็พูดกับตัวเองนะว่าจะสมมติว่าเราตั้งใจ ให้คำมั่นสัญญาตัวเองว่าเราจะศึกษาสมมติเราจะอ่านคัมภีร์อะไรเงี้ยนะบางทีเราก็ไม่มีสัจจะกับตัวเองบางทีก็ไม่ค่อยทำตามที่คิดไว้ผมยังนึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นสัจจะหรือเปล่า คือเราต้องดูว่านะท่านเรียงบารมีมาเนี่ยนะท่านเรียงปัญญาวิริยะขันติและจึงมาเรียงสัจจะทีหลังเพราะฉะนั้นสัจจะของท่านเนี่ยวางด้วยอำนาจของปัญญาแล้วว่าวางแล้วเป็นไปได้ไหมไม่ใช่ท่านวางสัจจะเนี่ยนะตั้งใจไว้ทั่วไปหมดเลยไม่ใช่มองความเป็นไปได้ก่อนวินิจฉัยได้หมดแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แน่นอนเป็นอื่นไม่ได้มันมีอยู่ทางเดียวอ่ะเขามองแล้วว่ามันไม่มีทางอื่นอ่ะจึงดิ่งลงไปว่าทางนี้เท่านั้นก็เป็นลักษณะนี้แล้วก็พูดคำนั้นออกไปก็คือได้รับการใคร่ครวญมาเป็นอย่างดีแล้ววินิจฉัยอย่างสุขุมรอบคอบแล้วจึงกล้าวางสัจจะอันนั้นออกไปว่าจะต้องทำอย่างนี้แน่นอนเขาจึงกล้าพูดออกไปแต่อย่างที่เราตั้งใจนี้ไม่เรียกว่าสัจจะนะเป็นการอธิษฐานที่เราตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นลักษณะของอธิษฐานตั้งให้เกิดขึ้นในใจปัญญามันอยู่ชั้นต้นๆเนี่ยนะถ้าความเข้าใจในเรื่องนั้นไม่เพียงพอเนี่ยถึงตั้งยังไงก็ตั้งไม่สำเร็จแน่นอนอยู่ๆจะเอาของบางอย่างเนี่ยกลมๆเกลี้ยงๆไปตั้งในที่เอียงๆไม่มีอะไรรองเลยอย่างเงี้ยยังไงมันก็ล้มแน่นอนจะตั้งให้มันตั้งยังไงก็ตั้งไม่อยู่เชื่อเขาบอกว่าดอกกระทุ่มบนศีรษะคนผมน้อยอย่างนั้นเถอะฟักแฟงบนหลังม้าเนี่ยยังไงเราตั้งไม่อยู่ว่างั้นงั้นจะต้องดูเหตุดูปัจจัยความเหมาะสมให้เพียงพอซะก่อนว่างั้นก่อนที่จะตั้งอะไรลงไปเพราะฉะนั้นท่านก็กล่าวที่พุทธพจน์ตรัสว่าความจริงพุทธธรรมเหล่านี้จักไม่มีอยู่เพียงเท่านี้เราจักเลือกเฟ้นธรรมะแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณคราวนั้นเราเมื่อเลือกเฟ้นอยู่ก็ได้เห็นสัจจะบารมีข้อที่7ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่แต่เก่าก่อนทั้งหลายถือปฏิบัติเป็นประจำกันมาท่านจงยึดสัจจะบารมีข้อที่7นี้กระทำให้มั่นก่อนมีคำพูดไม่เป็นสองในข้อนั้นจักบรรลุสัมโพธิญาณได้ธรรมดาว่าดาวประกายพฤกษ์นั้นเป็นคันช่างที่เที่ยงตรงในโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่โคจรแวะเวียนไปนอกทางไม่ว่าจะในสมัยหรือในฤดูและปีใดฉันใดแม้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันอย่าเดินเฉไปจากทางในสัจจะทั้งหลายถึงความเป็นสัจจะบารมีแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณก็บอกว่าไอ้ดาวประกายพฤกษ์เนี่ยดาวเดียวกันหรือเปล่าที่ก่อนสว่างมันจะขึ้นนะดาวอันนี้ถ้าได้เวลาก็จะขึ้นดาวนี้ได้เวลาจะขึ้นแล้วขึ้นในทิศเดียวด้วยไม่เปลี่ยนทิศขึ้นมันจะขึ้นในทิศเดียวอย่างนี้วาจาสัตว์ของท่านจะต้องเป็นไปตามนั้นใหม่ๆเนี่ยนะมันตั้งไข่ล้มต้มใครกินเหมือนกันทุกคนนั่นแหละเชื่อเหรอแต่เขาฝึกอ่ะถ้ามีบารมีอื่นๆเข้ามานะวาจานั้นจะกลายเป็นวาจาสัตว์ไปได้ฝึกใช้วาจาอย่างนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกใช้สัมมาวาจานะชั้นต้นเลยเว้นจากเพ้อเจ้อก่อนฝึกเว้นจากพวกเพ้อเจ้อก่อนเว้นจากพวกสัมผัสปลาปะพวกพุทธวาจาหัดฝึกไม่ใช้คำหยาบฝึกไม่ใช้คำพูดส่อเสียดให้เขาแตกร้าวแตกรานกันพูดคำพูดที่มีสาระมากขึ้นไม่ใช่โอ้โหปกติพูดน้ำไหลไฟดับไม่รู้คุยอะไรนักไม่รู้วันหนึ่งคิดอะไรได้ก็พูดไปหมดเลยไม่อย่าหวังสัจจะมากนักเลยท่านแรกนะถ้าจะฝึกใช้สัจจะนะฝึกพูดให้มันน้อยๆหน่อยอันนี้ก่อนนะยังไม่ต้องฝึกว่าสัจจะหรอกนี่วันนี้นับคำพูดนะเราจะพูดชั่วโมงนี้เราจะพูด50คำพอเงี้ยก็ฝึกใช้น้อยๆก่อนนะเพื่อที่จะได้ใช้สัจจะได้ถูกตอนหลังนี่หมายเป้าหมายมันเยอะเหลือเกินน่ะนะมันมีอยู่10เป้าอย่างงี้ถ้ามีอยู่10เป้าไม่สามารถให้มันไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้หรอกจนกว่าจะวินิจฉัยว่า1 2 3 4 5เอาอะไรกันแน่แต่ใหม่ๆก็ถ้าจะเอานี่ก็เป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่าจะทำอะไรส่วนวิธีการเนี่ยค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามข้อกำหนดนั้นๆไปก่อนแต่ถ้าหากว่ากำหนดหนทางแล้วว่าวิธีนี้ดีที่สุดก็ตัดวิธีอื่นออกไปใช้วิธีนี้วิธีเดียวเพราะวาจาสัตว์นั้นก็ต้องฝึกบารมีข้ออื่นๆไว้ก่อนนะฝึกเรื่องพวกวิริยะบารมีขันติบารมีอื่นๆมาก่อนเนี่ยนะทนได้ที่จะไม่พูดเพ้อเจ้อก่อนมีขันติไม่พูดเพ้อเจ้อไม่อะไรไปก่อนเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยสัจจะบารมีก็จะมั่นเอง คือพูดถึงว่าถ้าจะพูดเป็นสัมมาวาจานี่นะวาจาในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่มากนะคงน้อยแน่ๆเลยครับแล้วคนที่พูดเก่งๆพูดมากๆนั่นนะวิชาวาจาทั้งนั้นเลย อยากพูดมากไม่ยากแต่ท่องพระไตรปิฎกเยอะๆเดี๋ยวให้พูดเลย